Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Aktieindeksen står stille og venter på regnskaber fra de amerikanske tech-giganter midt på ugen og rentemøde i den amerikanske centralbank i næste uge, hvor vi muligvis får den første rentesænkning siden finanskrisen. Vi står så naturligvis ikke stille her i klubben. Hvor Philip Gunst er min wingman her i studiet. Vi får også hul igennem til John Stihøj i Aktieinfo, der lige nu tækker tandene i dagens regnskaber for den tyske transportgigant Kuhn & Nagel og norske Hydro. Philip Gunst, du har fået hul igennem til Danske Eliteindeks. I går var det Lundbeck og Novo Nordisk, der trak den rigtige vej, mens bankerne lå i bund. Hvordan ser det ud her denne tirsdag morgen? Jamen, det ser faktisk pænt ud. Vi er oppe med 0,22% i skrivende stund, og det er endda faktisk lidt lavere, end hvad de resterende europæiske indeks stiger med her til morgen. DAX'en er op med så meget som 0,7% fra start. Svenskerne stiger 0,4%, og i Norge, der stiger de så meget som 0,6%. Så der er bred positiv stemning, og det er egentlig grundet, at asiaterne har haft en god morgen og kommet godt ud af sengen, sat ud til Nikkei op med lige under 1%. Og også de brede kinesiske indeks stiger flot. Hvis vi lige vender blikket her hjem igen, så er der faktisk meget, meget, meget flad stemning i de fleste aktier. Det er faktisk kun Veloxys Pharmaceuticals, som kom med en flot opjustering efter lukketid i går, hvor de hæver omsætningen fra før en forventning på 58 til 60 millioner dollars, og nu ligger den så i spændet 69 til 77 millioner, samtidig med driftoverskud før aktieløn ses lande på mellem 10 og 15 millioner dollars mod en tidligere forventning på 4 til 10 millioner dollars. Det var altså først til begyndelsen af august, der skulle komme regnskab for Veloxys. Lige præcis. En opjustering fra dem altså i går, og en af de aktier, der bliver talt en del om på de danske aktieforer, blandt andet på Facebook, Veloxys Pharmaceuticals. Er det en, du har været inde og rode rundt i, Philip Gunst? Det er det ikke. Det har været sådan en aktie, som jeg har nyt at se folk lave hanekamp over i løbet af det sidste. Ja, det vil godt og vel halvanden års tid. Det er jo sådan lidt en aktie, som hvis vi lige zoomer lidt ud på grafen derop, så har den jo ligget i... det var faktisk en af de første aktier, jeg sådan rigtig fik øje på i forhold til, da jeg lavede det her skift fra large cap til small cap. Men den lå meget stille omkring de her en danske krone per aktie, meget, meget længe faldt så ned til 0,8, og så kom den så endelig, skulle man næsten sige, der kom det her ryk i forhold til, jeg mener, det var FDA, jeg er ikke sikker på det, jeg har ikke fuld casen så godt, men den stiger altså fra omkring kurs 1 i oktober 18 og op til de her omkring 3-4 danske kroner, hvor den har toppet. Den har toppet i 3,5 dansk kroner. Så jeg er sådan så faldet lidt tilbage igen, og nu ser den ud til, at den har startet en uptrend igen. En mindre og volatil aktie, kan vi konkludere, og inden for farma. Er værdiansættelse på godt nok på 5,6 milliarder danske kroner, hvilket jo er ganske pænt, men stadig i den lave ende sammenlignet med vores kanoner herhjemme. Mm. Det, der måske spreder god stemning i Asien og spreder sig videre frem, det var, at South China Morning Post, de havde et skriv i går, som de vidste havde fået informationer fra Reuters om, at der muligvis bliver et møde mellem USA og Kina i næste uge omkring handelskrigen. Og sidste gang, at det var head-to-head, det var under G20-topmødet i Japan. Men der er altså flydende om, at en amerikansk delegation muligvis skal tale med en delegation fra Kina, så vi kan få komme videre i den her handelskrig. Det, der sker den her uge også i USA, det er jo selvfølgelig, som jeg nævnte indledningsvis, at vi får en række store regnskaber, tech-giganterne, og det er faktisk omkring, 30% af selskaberne i det brede S&P, der skal aflægge regnskaber i denne her uge. Det, der rykkede i går ovenpå, i forlængelse af den her handelskrig og nyheden, det var, at chip-producenterne fik sig et lille nyk opad. Applied Materials steg 6,1, Micro Technologies steg 3,6, og det var altså lidt snak omkring, at branchen var blevet kaldt til samtale i Det Hvide Hus om en mulig ophævelse af det her forbud mod salg til Huawei. Et forbud, der skulle have kostet chipproducent omkring 20 milliarder dollar i omsætning. Det er det tal, jeg har hørt i hvert fald. Så var der også et rygte ude omkring Apple. Ja. Har lagt et bud. Du må godt være med. Nej, det er super fint. Jamen, det er jo super spændende rygte et eller andet sted, og så kan man så alligevel... Skal vi fortælle, hvad rygtet var? Ja, lad os gøre det. Lad os dele det med dem. Apple er i fremskredende forhandlinger med Intel om overtagelsen af deres 5G-modemforretning til omkring 1 milliard dollars, du sagde, så det var lidt mere i forhold til, at der kommer nogle patenter på. Mm. Det, der lidt er i den her krig, det er, at Apple har i lang tid brugt Qualcomm førhen back in the days. Mm. Og så har de ligget i et forlig, eller de har ligget i et sagsanlæg mod Qualcomm i løbet af de sidste par år, hvor der så indgik man et forlig tidligere i år, hvilket gjorde, at Apple vendte tilbage til at bruge Qualcomm. I den periode, hvor man har ligget i det her sagsanlæg, der har Apple altså brugt Intels 5G modem, hvad kan man sige, deres bud på det. Og der var tidligere år, der var Intel ude at sige, at man forsøgte at skippe den her forretningsdel, fordi at det var ikke længere profitabel eller gav mening på nogen som helst måde at have den forretning kørende internt, hvis ikke man havde Apples forretning ombord. Så derfor så er det egentlig et meget naturligt skridt. Jeg var faktisk ikke klar over det, men det er jo altid interessant at blive lidt klogere, så det bruger vi os ikke over. Det gør vi ikke, nej. Intel steg 1,2%. Jeg tror, Apple forholdt sig nu, eller Apple-investorerne forholdt sig neutrale i forhold til denne her nyhed. Men så var der altså som sagt gang i chipproducenterne i går i USA. I dag, Philip Gunst, der kommer der en række amerikanske regnskaber. I morgen, der går det for alvor ned, der er det Facebook, der ligger ud, og så er det altså torsdag, det begynder at dryppe med Amazon og Google og så videre. Og Twitter lander fredag. Snap lander i dag. Det her medie, som jeg kender til via mine to teenage-drenge. Ja. Og det er det. Ja. Så kan du gøre mig og lytterne klogere? Ja, Snap Inc. hedder aktien børsnoteret på New York Stock Exchange og med tickerkoden Snap. Hvis vi kigger på grafen hen over de sidste tre års tid, cirkus lidt mindre, fordi de blev børsnoteret tilbage i starten af marts 2017 til en kurs på 27, var en af de suverænt mest hypede børsnoteringer i 2017. Og Ivan Spiegel, der er stifter og administrerende direktør, han var mildest talt oppe og køre over det. Jeg kan tydeligt huske nogle billeder fra, da de står og ringer med klokken, og det var en mand, der var blevet væsentligt mange milliarder rigere af den børsnotering. Aktien har så haft det rigtig, rigtig svært, og siden den peakede på de her 27 amerikanske dollars, det har så været deres all-time high, fordi den har kun gået en vej siden, bundet ud omkring 4,82 amerikanske dollars tilbage i december måned, da det amerikanske aktiemarked også bundet. Men så er den så til gengæld sted op fra sin døde, skulle jeg da have sagt. Det har været en form for reinkarnation af Snapchat, fordi den er steget 150% i år. En af de aktier på Nasdaq, der virkelig har haft gang i biksen. Og det har egentlig primært været grundet, at hvad der var problemet, da Snapchat gik på børsen, det var, at de dels lige var kommet ud af en budrunde med Facebook, hvor Spiegel, han var meget stedig og demonstrativ, som de her tech-founders nu engang kan være, og han skulle i hvert fald aldrig nogensinde opsluges af Zuckerberg og Facebook. Så han afviste det her bud, hvilket jeg allerede dengang vurderede til at være noget af det dummeste, han overhovedet kunne gøre. Det, der så skete i den her fase mellem de to haner, det var, at det, som Snapchat var kendt for, blandt andet, det var den her, det er jo, at Snapchat laver en platform, hvor man kan sende billeder til hinanden, som udløber efter x antal sekunder. Så forsvinder de igen. De forsvinder igen, simpelthen. Og der havde man det, der hed en story-funktion, hvor man ligesom kunne lægge de her op som en form for historie, hvor at folk, dem man havde som venner, de kunne ligesom se de her stories. Det, som selv Facebook spiser jeg igen en lækker mad. Ja. Og det her, det er min kat. Lige præcis, og jeg spiser avocadomad og sidder nede på Café Victor og får et glas champagne. Det gør jeg, og så træner jeg CrossFit. Lige præcis, alle de her fancy tendenser, der er i samfundet. Og det, som Facebook så gjorde, det var, at man på deres platform Instagram, som også er en billedplatform, der introducerede man story-funktioner. Lige siden, der har Snapchat været noget nær værdiløs for mange brugere. Selvom at der er mange, der bruger Snapchat stadig, så er det blevet et sekundært medie. Hvorfor så den stigning? Jamen, stigningen ligger egentlig i, at forretningsmodellen har alle dage siden børsnoteringen været ikke rentabel. De har ikke kunne tjene penge på det. Det har været et stort, sort hul, og de har længe kæmpet med, hvordan de skulle tjene penge. Og det, de så har gjort, det er, at de i løbet af de seneste 4-5 kvartaler løbende har forbedret det her. De er gået fra at have et kæmpe, kæmpe sort hul på bundlinjen til langsomt at mindske det her tab. Og det er også det, som der faktisk er forventninger til nu her. Der ligger en forventning om, at man kommer ud med en omsætning på 360 millioner dollars for kvartalet, hvilket svarer til eller op imod 262 millioner fra samme kvartal sidste år. Samtidig så et adjusted loss per share, altså et tab per aktie, aktie på 10 cent mod 14 cent samme kvartal sidste år. Og så er der, altså det som der altid er, når det er platforme, så kigger vi jo selvfølgelig på det antallet af daglige aktive brugere. Og der er det altså 192 millioner, man forventer mod 188 millioner sidste år. Så selvom det ikke er en vækstmaskine, så er det altså en virksomhed, der lige pludselig er begyndt at gå den rigtige retning. Og det er blandt andet også fordi, at de i højere grad producerer flere content features, altså... nu må jeg indrømme, at mit SoMe-forbrug, det er LinkedIn, ja. Og til nød Instagram, og så Twitter til mine nyheder. Og også Facebook. Det er jeg faktisk... jeg har det, fordi jeg kan følge med, men jeg bruger det faktisk ikke længere. Ja. Jeg har røget over på LinkedIn og på Instagram, det må jeg erkende. Vende. Hvad tjener... Ja, det er der, hvor jeg er. Hvad har... Snap, hvad tjener de penge på? Det er jo ikke, er der reklamer? Hvordan fungerer det? Er der reklamer, så har de lavet, hvis jeg lige river min kære app frem her, så lavede de faktisk sidste år en form for det, de kalder Discover, som ligesom er reklamesitet for Snapchat, hvor en masse virksomheder kan købe sig ind, og ligesom lægger sig ind der, og så kan man... De sender blandt andet noget live-videoer fra nogle events og sådan noget, så der er ligesom for at skabe interesse omkring nogle, blandt andet events, hvilket jo er super smart. Lad os sige, der er festival i Aalborg, så har Aalborg Festival måske købt sig ind på Snapchat, så brugerne dels kan smide nogle filtre på, der er relateret til Aalborg Karneval op i, det hedder ikke festival, det hedder Karneval, op i Jomfru Enegade og de aalborgensiske byer, bygader og så videre, så videre. Så ja, det er blandt andet det, som de ligger og tjener deres penge på, og så læser jeg også, at det var en rekonstrueret Android-app, man forventede i løbet af året også skulle være med til at mindske tabet og vækste antallet af daglige brugere. Det kan man måske tænke lidt over, om det er blandt andet, fordi mange asiatiske brugere jo har Android-telefoner. Det er i hvert fald min tese. Du er ikke helt enig med det. Jeg bragte bare det emne op at sige, altså bruger de Snap i Kina, eller bruger de WeChat? Den diskussion har vi, den skal vi blive klogere på. Hvis I ved det derude, så kan jo sende os en lille hint. SMS'en er selvfølgelig åben, som altid, og der har den på 42 624 7. Vi er selvfølgelig også live ind på vores Facebook-side, hvor I kan se Philip og jeg stå og blinke til hinanden her i studiet, og netop have rundet Snap, der altså kommer med regnskab i dag. Visa betalingskort kommer også med regnskab i dag. Philip Gunns Visa, som jo ligger i spidsen, når vi taler betalingskort sammen med Mastercard. Er det en sektor, en branche, hvor du har været inde? Nej, men det er en sektor, som jeg rigtig godt kan lide. Jeg synes jo, at betalingsområdet i det hele taget er super spændende. Der sker rigtig meget. Vi ved, at der er mange af de store tech-selskaber, der er begyndt at ligesom stikke hovedet frem i den krig. Så har vi Visa og Mastercard, som jo har været nogle fantastiske forretninger i forhold til os, hvis man bare kigger på aktiekurserne. Visa hen over de sidste 5 år er gået fra kurs 50 og op til kurs 180, som den ligger på i dag. Er jo en lille udbytteaktie, betaler ikke så meget i udbytte, men er en udbytteaktie, men har så godt nok en PE på 40 og en værdiansættelse på 394 milliarder dollars, undskyld. Og det er også, hvad der ligesom, når jeg stikker fingrene i jorden ude på markedet, så er det altså en forventning om, at Visa er overkøbt, og måske også det, de kalder overloved, forud for de earnings, der kommer. Wall Street forventer en earnings per share på 1,32 dollars per aktie på en omsætning i kvartalet på 5,7 milliarder. I andet kvartal, der slog de estimaterne og mødte deres omsætningsguidance tilbage i april, så det bliver spændende at se, hvad der kommer ud fra dem. De er dygtige til at tjene penge og har ligget i det helt rigtige marked, og det er selvfølgelig også grunden til, at aktionærerne er blevet belønnet. Visa og Mastercard, der blandt andet sammen med PayPal, har smidt 10 millioner dollar hver i Facebook Libra. Ja, det er jo det er, hvad de plejer at smide i barn om fredagen, tror jeg. Ja. Men i Facebook, jo, som har lanceret deres egen cryptocurrency, en stablecoin, som de kalder det, er på vej med det. De har skrevet hvidpapiret, han har sagt. Ideen bag det, som altså... Hvis vi lige skal rejse en bekymring om det, så er det jo... Skal vi? Må vi gerne? Senatet og kongressen i USA er jo begyndt at sætte en stopper for det. Jeg læste et lidt... De har sagt stop, til vi har kigget nærmere på det. Ja, og jeg læste lidt bekymrende opslag på Facebook i morges, så det skal man jo passe på med det her. Men der var en, der havde dykket lidt ned i det her Libra. Mm. Og Libra er jo, som du er rigtig inde på, det her nye krypto, hvad kan man sige, univers, som, eller blockchain-baseret kryptounivers, som Zuckerberg har introduceret for Facebook. Facebooks egen digitale mønt, som brugerne af Instagram og Facebook så kan købe med inde i det her univers her. Lige præcis. Og det viser sig åbenbart, at der er noget, der hedder LifeLock, som åbenbart var et projekt, som noget, der hedder DARPA, havde gang tilbage i nullerne. Og jeg ved hverken, hvad LifeLock eller DARPA var, udover det var et projekt. Tak. Men det viser sig åbenbart, at der var mange af de nøglepersoner, der var med fra LifeLock, som har fået ganske, ganske pæne stillinger i Facebook efterfølgende, og som investerede tungt i Facebook helt fra starten af dengang. Og så er det åbenbart sådan, at hvis man kigger på aktionærfordelingen eller ejerandelene i Facebook, så ejer den schweiziske nationalbank, ejer en større bid af kagen end Zuckerberg selv. Hvilket også er lidt spøjst. Og så kan man så vente om at sige, det her nye krypto, hvor har de egentlig hovedsæde henne? De har hovedsæde i Genève, Schweiz. Som jo er Crypto Valley. Ja, det er lige præcis. Præcis. Og det lyder altså ud til, at Facebook selv kun kommer til at sidde på omkring 1 ud af 100 af de stemmer, der kommer til at være i den her Libra Foundation, som står bag den. Mm. Og det er jo blandt andet på grund af Visa, Mastercard, PayPal, Uber og sådan noget. Men det stod faktisk også i deres pressemeddelelse, at Foundation lå i Genève, så det er sådan en surprise. Nej, men man begynder bare at sætte nogle prikker sammen. Træk nogle streger. Ja, lige præcis. Og det viser sig så, at der er åbenbart mange af de her statsinstanser, som Fed, IAS, CIA, MIF, IMF og så videre, som muligvis skulle have interesse i og skulle være en del af det her. Så man kan sige, at der begynder at være nogle dots, og det er, lige nu er det jo konspirationsteorier. Siger du, det er en samme spist cirkel? Jeg tror bare, at det godt kunne være, at man begynder at kigge mod noget nyt. Vi ved også godt, at Donald Trump og den nuværende regering i USA, nogle af de her to nye folk, som han udpegede til at skulle være en del af Fed, har jo været ude at sige offentligt, jamen vi vil gerne tilbage til gold standard. Vi går altså ikke ind for den nuværende måde at drive monetary policy på, og i forhold til, hvordan vores currency er bygget op i USA. Og jeg synes bare, at også bare den måde, som centralbanken i USA har ageret i løbet af de sidste mange år, synes jeg også er kontroversiel på mange måder. Jeg synes jo, de har drevet en finanspolitik og en pengepolitik, der har været under al kritik. Så det kunne bare være super spændende, hvis der var nogen, der kom og sagde, nu bygger vi hele lort af laks, og så ser vi, hvordan det kommer til at gå. Der er skildpadde hele vejen ned. Det er så heldigt, at jeg har inviteret Ulrik Bie med i morgen, økonomisk redaktør på Berlingske, og som jo har været i Washington, og som kender et alt her. Han kommer med os i morgen, og så tager vi den snak videre. Det er også i morgen, at Facebook kommer med deres regnskab, godt nok i morgen aften. Men det er altså den her regulering, der ligger tungt over samtlige tech-selskaber i forbindelse med deres earnings report, som kommer i denne her uge. Men Snap, hele det her teknologispektrum i USA, Philip Gunst, har du trukket dig ud af investeringsmæssigt? Ja. Ja, nej, der er ikke så meget at sige det. Det er ud af. Det er slut. Det er slut med det. Ja. Er du stadigvæk i Kina? Nej. Det er du også færdig med. Ja. Hvad er du inde i, det vender vi tilbage til. Det er tirsdag, der er Millionærklubben. Jeg har Philip Gunst med mig i studiet. Vi fik taget hul. Ja, på tirsdagen, der byder på et par enkelte regnskaber, Kuhn & Nagel, Norske Hydro. Dem vender vi med, John Stihøj fra Aktieinfo her om små 10 minutter. Ellers er der altså USA, der er i fokus, og deres regnskaber er Snap, som vi omkring kommer her i aften. Visa lander også, og der er så i onsdag torsdag, det for alvor går løs med de store tech-selskaber. Vores sms er åben 42 624 7. Andreas Lorentzen, han skriver lige her en hjælpende hånd. DARPA er de amerikanske væbnede styrkers udviklingsfond. Tak skal du have, Andreas. Skide godt. Vi har, kæft, hvad er det rart, vi har nogle kloge lytter. Ja. Det er til at med at gøre. 42 624 7 er den direkte linje her ind til, og Philip Gunst, der er et spørgsmål til dig. Nej. Jo, hvor vildt. Søren, ja. Okay, hvor vildt. Morten Lotz, han skriver så ganske rigtigt, at Face Holographic er steget meget. Så for pokker. Og han købte den på din anbefaling. Nej. Er der mere af den? Det skal man passe på med. Om der er mere af den? Den? Det er jo et godt spørgsmål. Skulle vi tage det sådan fra en ende af, hvis nu man tænker Face Holographics? Hvad er det for noget? Ja, præcis. Ja, det er et svensk børsnoteret selskab. Oppe fra, jeg mener faktisk, de ligger i Göteborg. et selskab, der beskæftiger sig med det, der hedder MedTech, som jo er en blanding af teknologi og medico eller biotech. Og det, de egentlig laver, det er, at de laver 3D-analyser af levende celler, så de har lavet et instrument, der hedder Holographic, eller Holomonitor, som den helt nøjagtigt hedder, som simpelthen kan beskæftige sig med levende celler, blandt andet primært inden for kræft, så man altså kan analysere cellernes, hvad kan man sige, dels effekten af, hvad man nu engang gør med cellerne, men også, hvordan de ligesom agerer i forskellige miljøer. Super smart. Kunne han for kræft, eller det kan man vel gøre? Nej, flere forskellige, ja. men kræft har ligesom været det primære. De har været med i tonsvis af forskningsrapporter i løbet af de sidste 3-4 år, hvor jeg har været en del af aktien. Er børsnoteret på den, der hedder Spotlight, og besværre så ikke en fantastisk børs at ligge på, men man kunne godt forestille sig, at vi måske blev oplistet senere hen. Og så alligevel, så tror jeg faktisk alligevel ikke, de bliver oplistet. Det tror jeg af den grund, at jeg kunne godt forestille mig, at i løbet af de næste 6 måneder, at der kom et købstilbud på dem. Og det var også grunden til, at jeg øgede min position. Har været med siden kurs 20, tror jeg, fra 4-5 år siden. Og så havde den uptrend til kurs omkring kurs 70, og faldt så kraftigt tilbage igen. Den her stigning til kurs 70 var egentlig primært baseret på noget hype igen, omkring at der var en tysk pige, der blev solgt for 3 milliarder. Altså en lignende virksomhed? Ja, bare ringere. Teknologien og selve produktet var ringere i det, der hed Essen Bioscience, som blev solgt for 3 milliarder svenske kroner, som jo svarer til omkring 6 gange den nuværende værdiansættelse til Face Holographic. Hvem sælger Holographic til? Hvem er deres kunder, PT? Store life science-selskaber, så det er, altså, der er ikke sat navn på, det kan man næsten tænke sig til, hvorfor. Lige nu der ligger de i forhandlinger med 2 store amerikanske life science-selskaber, og man kan jo nævne nogle af dem. Det er Roche, det er, hvad fanden hedder de? Det finder vi ud af. Jeg finder en liste. Men det er i hvert fald mange store, de her store navne, der ligger netop beskæftiger sig med celler og udvikling af præparater til det her område. Mm-hmm. Som der rigtig bliver stillet eller sagt i spørgsmålet, så er den sted, de lavede en emission tilbage i slutningen af sidste år til omkring kurs 20, og så steg den op i starten af 19 til omkring 30, faldt lidt tilbage igen til 25, og så er den ellers steget siden maj måned fra 25 op til 50, så der har den altså taget 100% nu her. En flot stigning i år. Jeg suppleret i emissionen til 20 og fordoblet min position omkring 35, da jeg så, der var noget uptrend i den. Så det har faktisk været, det har været super godt. Det har været en god rejse. Ja. Og du fortsætter på den rejse? Ja, netop fordi jeg tror, nu har vi har vidst siden efteråret sidste år, at de har ligget i forhandlinger med de her 2 store life science. Der ligger ligesom 2 aspekter i det. Det ene, det er en partneraftale, hvor partneren skal ind og sælge Holomonitoren, og det bliver jo i en markant større skala end tilfældet har været det, hvad Phase har kunne gøre selv. Og på den anden side, så kunne man tænke på, at der måske var noget exit, hvor at de altså går ind og køber selskabet, eller måske egentlig bare køber, licensen til selve Holomonitoren. Så der ligger også en risiko, at de begge to siger nej tak. Ja, det er jo en af risiciene. Tak, Philip Gunst. Således altså Face Holographic, som du har været inde i. Ja, hvornår gik du ind i den, Philip Gunst? Fik du sagt det? 2015. Det var en god rejse. Ja, det har været en rejse i hvert fald. Den er vi mange, der på i øjeblikket. Ja. En anden sted, du er inde, PT, det er guld. Ja. Som jo er det højeste pris i, hvad er det, 5? 6 år. 6 år. Ja. 6 år, ja. Er det forventning om, at vi får en rentesænkning i USA, eller hvad skyldes den historie? Ja, der ligger jo flere ting i det. Den har jo haft den her uptrend, og jeg købte jo guld omkring... hvornår var det? Det har været i starten af i år, og jeg begyndte at stille og roligt kigge på det. Det er jo måske lidt senere. Det har nok været i omkring første kvartal 2019, at jeg begyndte at loade op og købe Barrick Gold. Og det gjorde jeg, fordi at jeg dels så, at jeg mente, at aktiemarkedet var overprisfastsat, og dels at jeg også så, at mange af de globale centralbanker var begyndt at øge deres position i guld i et tempo, som ikke var set siden, jeg mener, det var 2013. Så det synes jeg ligesom var lidt interessant, og det har så vist sig at være rigtigt. Guld er steget fra omkring $1,274 per ounce op til $1,445 cirkus, som har været toppen, er faldet lidt tilbage, nu ligger i $1,417. Og den seneste stigning her, den faldt jo egentlig tilbage efter, at G20-mødet afsluttede afslutning endte med, at kineserne og Donald Trump begyndte forhandlingen igen angående handelsaftalen. Der faldt guld faktisk tilbage til 1380 fra 1420 efter de her udtalelser, men er så steget op igen, og det gjorde den faktisk i sidste uge. Først og fremmest er Ray Dalio, meget kendt hedgefondmanager og økonom, var ude at sige, at guld det var et sted, man skulle være de næste 5 år, uden tvivl. Og at IMF, altså den International Monetary Fund, var ude at sige, at dollarprisen den var for højt vurderet, at den skulle falde, den skulle devaluere med mellem 6-8%. Alt sammen noget, som er positivt for guld. Så du er i guld, fordi du forventer, at der kommer en korrektion i aktiemarkedet? Ja, tak. Og jeg tror måske også, at jeg er i guld, fordi at der er noget i mit baghoved, der skriger lidt på, at det ikke kun bliver en korrektion, men at vi kunne se en lille meltdown, måske også større meltdown, alt efter, hvordan tingene de udspiller sig. Og det skal ikke lyde som dommedagssnak. Det hader jeg. Hader folk, der skal stå og sige, nu kommer krisen, nu kommer recessionen, nu bliver der buller i gaderne, fordi den person gider jeg ikke være. Men ja, vi har jo en Tom Hårgaard her, der har rejst det flag et par gange også her i indeværende år. Har den samme... Ja, og han nævnte jo så, at der var en af hans kammerchukker, der havde sagt, at guld skulle op i $5,000. Mm. Og hvis guld skulle op i $5,000, så skal vi næsten have en ny... skal der ske noget nyt? Når nu vi er der, så synes jeg lige, vi skal hive John Stighøj fra Aktieinfo med i samtalen. Velkommen til, John Stighøj. Ja, tak for det. Du er jo kolleger med Lars Svendsen her i Millionærklubben. Lars Svendsen, som er noget mere positiv end Philip Gunst og Tom Hårgaard. Hvor ligger du henne på skalaen? Ja, jeg må nok indrømme, jeg tilslutter mig Philip og hvad hedder han? Tom Hårgaard, ja. Mm. Jeg er heller ikke så positiv på det her marked. Jeg synes, der er mange faresignaler, og derfor holder jeg en meget fornuftig, synes jeg selv, lav risikoprofil i øjeblikket. Mm. Hvad for nogle faresignaler er det, du ser? For de her nu her for eksempel her i næste uge, der er meget fokus på Fed, hvad de gør med renten. Ikke? Mm. Og altså 0,25%, det er jo fuldstændig indpriset allerede nu. Så er der så optimisterne, der tror, at det kan blive 0,5%. Altså, det skyder jeg fuldstændig til hjørne. Altså, det kan jeg slet ikke forestille mig, at Fed kunne finde på at sænke renten i et hug med 0,5%. Mm. Så derfor tror jeg faktisk, at det kan faktisk blive taget lidt negativt, at de sætter renten ned. Mm. Selvom at man måske skulle tænke det modsatte. Men det er jo, altså aktiemarkedet i øjeblikket bliver jo holdt oppe af nogle okay regnskaber, men i særdeleshed af renten. Det er jo renteudviklingen, der egentlig bestemmer, om markedet har det godt eller skidt. Ja. Og det synes jeg faktisk er, det er et faresignal. Men altså, man presser jo folk til via renten og simpelthen gå ind og købe aktier, for det er jo det eneste sted, man kan få et afkast. Så sådan jeg tror, har det været at... længe, John Stighøj? Ja, lige præcis. Hvor længe holder det så ved, ikke også? Men det er jo et faktum, at mange mennesker sidder nok med flere aktier, end de egentlig burde gøre. Fordi de simpelthen ikke kan få et afkast i banken. Mm. Det ser jeg som faresignal. Og så kan man sige, sådan en som Trump, jamen, han er jo meget aktiefikseret. Det vil sige, han vil jo for enhver pris også kæmpe for, at markedet holder sig op. Men kan en politiker virkelig gøre det i den sidste ende? Det tvivler jeg meget stærkt på. Hvad med regnskaberne for tech-virksomhederne, som kommer her midt på ugen? Kan de også være en trigger, hvis de... Man kan sige, det er jo så... Det er både indtægning, men selvfølgelig også deres forventninger til resten af året, og det kommende år, der kommer til at tælle ind der. Kan det være sådan en noget, der lige lukker posen eller luften lidt ud af ballonen inden så næste uge også? Ja, det kan det sagtens. Det kan også gøre det modsatte jo selvfølgelig. Altså, ja. Fordi dybest set må man sige, de regnskaber, vi har fået indtil videre, har jo sådan set været ganske pæne. De svenske har så skuffet en lille smule, synes jeg, altså industriselskaberne. Men de hidtil de amerikanske regnskaber, som jo så primært har været bankerne, de har faktisk ligget på den pæne side. Men altså nemlig, i forhold til forventningerne, i forhold til det faktuelle tal? Jamen, det er jo i forhold til forventningerne. Ja. Og det er jo fantastisk, fordi hver gang, at der ligesom er lidt pres på tingene, jamen, så bliver forventningerne skruet ned, præcis. Og så kan de lige præcis klare sig bedre igennem, end forventningerne så var. Mm. Men det er jo det billede, vi ser hver eneste kvartal, at i takt med, at der er lidt uro på ting og sager, jamen så skruer analytikerne ned for forventningerne, og så kan et relativt svagt regnskab egentlig blive udlagt positivt. Mm. Det er forunderligt. Mm. Men altså, hvis der kommer en rentesætning på onsdag fra den amerikanske centralbank, 25%, hvis det bliver overhovedet, eller en halv, at så er det vel stadigvæk aktiemarkedet, man skal være i. Hvor skal man ellers gå hen? Jamen, det er rigtigt. Og det er også derfor, at det, altså, markedet er jo lumsk, fordi på en eller anden måde tør man jo ikke rigtig forlade dansegulvet, fordi Hvis nu det bare fortsætter opad, jamen så er det dumt at ligge på sidelinjen. Og derfor er man nødt til at finde den der gyldne mellemvej, som jeg synes selv har fundet med at ligge omkring sådan 70-75% investeret. Ja. Og det vil sige, at jeg er stadigvæk i markedet, men jeg bliver ikke ramt 100%, hvis nu at markedet så sætter sig. Ja. Og hvis man kigger tilbage, man skal jo aldrig bruge almanakken til at forudse ting. Men det er et faktum, at perioden her frem til omkring september, oktober, det er sjældent den gode periode at ligge i aktiemarkedet, men det kan vi selvfølgelig ikke bruge. Men alligevel, historisk set, har det været en temmelig urolig periode, at vi går ind i nu her. Ved du hvad, jeg tror sgu, at investorerne tager sig en ekstra sving om, også efter på onsdag. Det vil være mit bud, men det kan vi se, hvordan det går. Ja, men er positiv. Du, jeg er positiv. Det kan også være nogen, der er positiv også, og det er Lav også jo. Ja, men jeg kigger mig stadigvæk. Han ligger med fuld sejlføring og kører det ud af og ligger op på 375.000 i afkast. Det må være nogle interessante samtaler, jeg har på kontoret, tænker jeg. Ja, men vi er ikke så uenige. Altså, jeg er bare lidt mindre positiv end Lav han er. Det er godt, eller det ved jeg ikke, om det er, men jeg kommer til at tænke... Det giver nogle nuancer i debatten. Ja. Det skal der også være plads til. Ja. Er du gået cash med de sidste 25%, eller hvor opholder de sig så henne, John Stuhl? Jamen, det er, så står de cash. Mm. Og det er klart, at de cash er jo sådan set klar til at blive kastet ind i markedet igen, men jeg kunne godt tænke mig at se, at man kunne samle et eller andet op, som altså for eksempel bliver smadret på et eller andet regnskab, for eksempel. Det kan jeg godt lide alle penge til at kunne gå ind i markedet og samle op, hvis der nu kommer noget meget, meget skidt. Der, hvor du samlede op i går, det var i Norsk Hydro. Ja, det er ret tilfreds med i dag. Ja, det tænker jeg lidt, det kan jeg se, men det er der noget af sådan en risk dagen før et regnskab. Ja, men altså nu fik du jo også den mail, jeg sendte ud til vores kunder, den får du også jo. Mm. Og der skrev jeg jo også, at det er med høj risiko, når man køber en aktie dagen før et regnskab. Men altså mit højere børsknæ, det sagde mig simpelthen, at det her, det kunne næsten kun blive et regnskab, der ville være bedre end forventet. Og det er jo igen det her med forventningerne. Når de er skruet ned, jamen så skal det ikke ret meget til at overraske positivt. Selve regnskabet, jamen det var for mig lidt overraskende, at de faktisk kom ud med et underskud for kvartalet her. Men hvis det skyldes, at de tog en ekstra udgift på, de har haft sådan en cyberangreb, som lagde selskabet ned i en periode her for en 6 måneder tid siden. Og det belaster altså med omkring et par hundrede millioner her, eller nej, 300 millioner næsten i indeværende kvartal. Det vil jeg gerne høre mere om. Ja, men jeg ved faktisk ikke helt så meget om, udover at det er altså noget, der har lagt selskabet ned og kostet meget på driften. Ja. Men når det så er sagt, så selve driftsresultatet, det overgik faktisk de forventninger, der var i markedet. De kom ud med 875 millioner norske kroner i driftsresultat. Og det er jo så nok det, der gør i dag, at vi ser den her 4% stigning i aktiekursen. Men altså, er det ikke også lidt bedre end forventet? Ja, den her, hvor meget har den sat sig år til dato? Hvad er det, en 25% ned? Ja, det er noget af den stil, ikke? Ja. Altså, den ligger meget skidt for året, men altså også, der kan man så sige, det er jo en faldende kniv, og det er altid farligt at samle sneen op. Men omvendt er det jo så også det, at du virkelig kan ramme en guldår, hvis du er heldig og rammer det. Og det, der er det interessante i det her selskab, det er jo altså, at det er et selskab, der ligger ned og har været i store, store problemer, som så også blev påvirket af det der cyberangreb. Men i særdeleshed af, at de havde et uheld på et stort anlæg ned i Brasilien, det der hedder Alunorte. Der skete noget udslip fra det her raffinaderi, og det gjorde så, at produktionen dem simpelthen blev stoppet. Og det er jo det værste, der kan ske for et selskab, som er afhængig af en så stor facilitet. Men den er op at køre igen med 80-85% kapacitetsudnyttelse, og det går den rigtige vej. Altså, de er på vej mod at komme op på fuld produktion. Og derfor er det min klare holdning, at den her aktie, det er en, der kan være i vendingsfasen, som kan betyde, at de der 20%, vi egentlig er faldet i år, at de faktisk kan blive hentet tilbage igen. Det går den rigtige vej. Det går den rigtige vej, og du, var så frisk at hoppe på i går, og har altså hentet lidt procenter på den i dag. Ja. Norsk Hydro, der er med regnskab her til morgen. Et andet regnskab, som måske er mere interessant med danske øjne, det er den schweiziske transportgigant Kuhne og Nagel, som jo er en konkurrent til DSV. Ja. Hvordan er de kommet ud her til morgen? Jamen, de er kommet ud sådan set fuldstændig spot on, sådan som alle havde forventet. De har en vækst på lidt over 5% i deres omsætning. Hvis man så skal tage en parallel til netop DSV, så det, der var det svage punkt i Kühne & Nagels regnskab, det var faktisk deres lufttransportdivision, hvor de så faldende volumen. Og DSV er jo netop stor inden for det, der hedder RNC i DSV. Er det luftfragt af DSV's største? Ja, det er det jo. Ja. Og det er jo så der, hvor man kan sige, det er jo ikke selvfølgelig det bedste signal at få, at det går ned for konkurrenten i lige præcis det punkt. Mm. Men altså, ellers var det et regnskab, der var sådan set som forventet, og der er ikke noget... Jeg synes ikke, der er noget hverken positivt eller negativt i det regnskab. Det var lige... Vi sætter flueben. Ja. Hvad siger du her, Gunst? Ja, det var lidt... Nu fik vi jo også i sidste uge regnskab fra Panalpinas. Det var jo nok det sidste, sådan som jeg forstår det sidste regnskab, der kom ud fra det. Der endelig bliver spist af DSV. Ja, lige præcis. Mm. Og der var det jo faktisk også lidt sværere tal, end hvad vi havde håbet på, i hvert fald hvad markedet havde håbet på. Det var faktisk også luftfragten, der igen var lidt sværere end ventet. Så det ligner jo lidt, at der er en lille opbremsning i det her, som der rigtig bliver sagt. DSV's største er jo netop luftfragten, så det kan jo godt gå hen og blive spændende, hvordan det kommer til at sætte sig. DSV, som jo nærmest kun har gået en vej og buller derude af, har leveret flotte regnskaber år på år, fik også sænket deres en anbefaling fra Finanshuset Stifel her til morgen, sænker fra køb til hold med kursmål, godt nok løftet fra 598 til 652. Ja. Har I DSV i jeres portefølje, Jørgen Stihøj? Nej. Og vi skal da ikke have det. Jamen, det skal forstås på den måde, at de aktier, som er kørt voldsomt op, og som er meget, meget positivt analyseret af alle, nu var der så en, der sænkede anbefalingen i dag, men ellers så er snart så alle analytikere jo positive på DSV, og det har også været en fantastisk aktie, og vil sikkert også være det langt ud i fremtiden. Men der skal ikke ret meget til i sådan en aktie, så hvis der er noget, der går, som vi kalder det i udu, altså noget, der ikke bliver helt så godt, som man har forventet, jamen så er der jo kontant afregning, og det har vi jo set for eksempel i selskaber som Christian Hansen og Ambu, hvor alle også var enige om i princippet, at de aktier, de skulle bare fortsætte sky high, og lige pludselig så er der altså bare et eller andet mudder, der kommer i maskinen, og så koster det virkelig, virkelig på kursen, ikke? Og det er den... Lidt den frygt, jeg har med DSV, de gør det fantastisk godt i DSV, men den mindste afsprøring, jamen så kan den aktie sætte sig ganske meget. Og derfor vil jeg ikke være i den. Nej, jeg vil ikke have den. Er der grund til at være nervøs for noget mudder i maskinen hos DSV, Fyldgunst? Det ved jeg ikke, men jeg tror, at driftsmæssigt vil jeg ikke være bekymret overhovedet. De har godt nok en PE på 28, så jeg vil egentlig mere stille spørgsmålstegn ved, om værdiansættelsen er rigtig, fordi at jeg tror egentlig, at ligegyldigt om hvad der kommer til at ske, så er ledelsen så dygtig ude hos DSV, at de plejer at være relativt gode til at omgås med de her også de her små ændringer, der er i markedsvilkårene. Så det vil jeg egentlig ikke være så bekymret fra driftsperspektiv. Til gengæld så... Er det også en handelskrig derude? Ja, det ligger der også. Det tror jeg så heller ikke kommer til at påvirke dem særlig meget. Det, der selvfølgelig ligger, det er, at DSP-værdien er høj. Og så er der jo også lige den in mente, at vi så jo, da opkøbet af Panalpina blev offentliggjort, og at det gik igennem, der gik der og allerede til 585 begyndte der at komme nogle shortere på banen, der mente, at det kunne godt være lækkert at begynde at shorte den. Så der er jo allerede nogen, der mener fra 585, at den skal ned. Nu har den så været op i 660 som øverste eller som top. Og det bliver spændende et eller andet sted at se, om de her shorter, de får ret. Det har ikke været nogen af de helt store, som vi blandt andet har set i Pandora, hvor det har været BlackRock, der ligger og shorter mere end 1% af aktiekapitalen. Så det har ikke været de helt tunge drenge, men alligevel så kan man jo godt tro, at de før eller siden får ret. Og hvis vi ser en korrektion i det danske marked eller marked generelt, så bliver det højst sandsynligt også noget, der kommer til at gå ud over DSV. Så jeg kunne godt være enig med Stihøj i, at det nok ikke er nu, man skal købe DSV. Jeg vil så heller ikke sige, at lige nu vil jeg heller ikke, baseret på det, vi ved i markedet, vil jeg heller ikke sælge DSV. Det er en hold. Ja. Hvis man har den. Og vi kan jo også sige, der er jo også et Brexit, der ligger og lurer det jo i dag, at vi får at vide, at der skal være en ny premierminister i netop i Storbritannien. Det ser ud som om, det bliver Boris Johnson, der jo har sagt, at deal or no deal, så er vi ude af EU den 31. oktober. Det er i dag, vi får det at vide, og så i morgen går de på sommerferie frem til den 5. september, og så er de jo travlt med at finde ud af, hvad de egentlig skal. Således Det er jo lidt tankevækkende, at vi får måske Boris Johnson som premierminister. Det kunne man godt gøre sådan nogle tanker om. Ja, det kan man. Altså, så har vi Donald Trump i USA og Boris Johnson i England, ikke? Ja, det er jo folk, der har valgt dem jo. Men, to narcissister i hver deres anden. Ja, det må man sige. Så det bliver spændende tider, vi går i møde. Det er der kun for lige at lave en sløjf på DSV, så har de jo også selv sagt, at det her med handelskrigen, som alle snakker om, at det kunne belaste et transportselskab, det virker lidt som om, at det har ledelsen fuldstændig styr på, at det forventer, at det ikke kommer til at betyde nævnt troværdigt på DSV-regnskabet, og derfor er jeg enig med Philip i, at en holdanbefaling på den er på sin plads. Mm. Jeg har så bare taget fravalg, at jeg ikke vil have den, ikke også? Mm. Jeg havde Jens Bjørn Andersen i, ja, det var så på TV2 i studiet, hvor han netop sagde det samme, at de har også med taskforce sat ned til det her Brexit, og de er klar til at gribe den, uanset hvilket afkom der bliver. John Seahold... De har aldrig noget overladt til tilfældigheden hos dem. De har fuldstændig styr på tingene. Præcis. Alle hjul er pumpet. Ja. John Stihøj, John Thompson, han, eller Jan Thompson, han spørger lige her, nu når vi har dig med, om du lige kunne komme med et take på Vestas i den nuværende kurs? Ja. Det er jo sådan, at man er med her, så slinger vi og kaster ting i hovedet på folk. Det kan vi sagtens. Ja. Altså Vestas, det går jo fremragende for dem. Fantastisk god ordre engang, og det er jo det, der er det vigtige for et selskab, det er, at de får nogle ordre ind, således at der også er noget at lave fremadrettet. Så jeg er faktisk ganske positiv på Vestas, men jeg synes alligevel, vi er ved at ramme et punkt, hvor at, jeg synes, at den får svært ved at komme meget højere end 625. Det har været mit bud, sådan set hele året, at 625 kunne jeg se den gå op i, og højere kan jeg så ikke se det på den korte bane, kan man sige. Mm. Men behold den, hvis du har den. Det synes jeg godt, man kan. Der må komme et ganske pænt regnskab fra dem. Men igen, så er det så spørgsmålet, hvor meget er indregnet i det på nuværende tidspunkt, ikke? Jeg dækker mig lige ind. Ja, men det er jo det. Det er det. Altså, vi har den i vores modelportefølje, og der holder vi fast. Skulle den komme op lidt over 605, altså omkring 625 inden regnskabet, så tror jeg, vi tager gevinsten. Philip Gunns, jeg kan se, at du har travlt med at svare på kommentarer ind på vores Facebook-side. Har du tid til at også lige give dit take på Vestas? Eller småsløder du med lytterne? Det gør jeg også. Ej, Vestas, som Stihøj er rigtig inde på, så har de jo haft en super, super stærk ordreindgang. Ligger jo så lidt faktisk og kæmper Ørsted, sådan som jeg forstår det, så er det jo egentlig Siemens Gamesa, der leverer de møller, som Ørsted får ind. Så det er jo faktisk lidt at gå imod sit eget fædreland. Når det så er sagt, så... Det er jo ikke noget, der er penge involveret. Ja, det er jo det. Når det så er sagt, så Henrik Poulsen skal have min dybeste respekt. Hold kæft, en dygtig administrerende direktør, der sidder på pinden derude. Mm. Vestas, jeg er lidt samme sted, som jeg faktisk er på DSV. Synes, den er steget kraftigt. Var et super godt køb for et lille års tid siden, da den var nede og runde de her 400. Jeg vil dog sige, at når vi har en kurs på 590, så vil jeg måske være lidt mere tilbøjelig til at være trukket i håndbremsen, end at jeg vil være klar til at stå med og kippe med flagene, hvor der står køb på begge sider. Det er godt. Jeg har Philip Gunns i studiet, og John Stihøj er her også. Hvis I har nogle spørgsmål, så er det bedst, I smider dem på vores sms. Der er 42 624 7. Der er et spørgsmål her omkring Orphazime, John Stihøj. Ja. som steg i går. Hvad sker der der? Ja, altså det der kom frem, det var, at nu har de været i dialog med de amerikanske sundhedsmyndigheder, og hvis det også de europæiske, omkring et produkt, der hedder Niemann Pick. Og det er et medicinalprodukt, de forsøger at udvikle, rettet mod en meget, heldigvis meget sjælden, men arvelig sygdom, som så vidt jeg forstår det også... Jeg har prøvet at læse op på det. Det er bare en masse fremord. Det er noget, det er jo celler eller blod eller et eller andet, ja. Den men heldigvis sjældent, ja. Men det som vi ved, det er, at det er en meget sjælden sygdom, heldigvis. Der er faktisk kun 1.000 til 2.000, der har den i både USA og Europa. Så det er jo et lille sygdomsområde. Men det er jo så også et felt, hvor der mangler en behandling. Og det vil sige, hvis de kommer i mål med at få et færdigt produkt, hvad de fra starten, da de gik på børsen, var deres mål at komme med det her produkt, jamen så er det også et produkt, de vil få en meget, meget høj pris for. Ved de det? Det kan også godt være samfundsmæssigt, at hospitalerne siger, at hvis det kun er de her få antal tusind mennesker, der er ramt af det, så kan det simpelthen ikke betale sig for os at poste penge efter det. Sådan tænker man alligevel ikke. Altså, det kan altid være, at næsten uanset prisen, så vil man forsøge at gøre livet bedre for de mennesker, der nu er ramt af sådan en sygdom her. Mm. Så det skal sundhedsmyndighederne nok betale for. Det er overbevist om. Alle ønsker at prøve at gøre det godt for de mennesker, der er syge. Men det der er i det, det er, at den tidshorisont, de egentlig havde oprindeligt, da de gik på børsen. Den er så blevet udskudt lidt, fordi FDA i USA, de ville have lidt ekstra oplysninger, men nu skulle de være kommet i mål med at ligesom have klarlagt, hvordan at de skal ansøge om at få en godkendelse på det her produkt. Men tidshorisonten er blevet udskudt lidt. Men det er en spændende aktie, synes jeg. Den gik på børsen jo til kurs 80, så vidt jeg husker det. Og den ligger jo sådan omkring er det ikke omkring 60 stykker i dag. Hvad er det, 2 år siden snart, Anders Hilsby købte den på børsen? Ja, det er noget af den stil, ikke? Ja. Og jeg kunne så se i går, Danske Bank er ekstremt positiv på den aktie. Ja, det må man sige. Hold da op. Omkring 150 næsten, ikke? Ja, hold da op, de er positive. Det er jo helt vildt. Det synes jeg måske lige vel højt nok, fordi de har de her, så vidt jeg husker, tre produkter, at de arbejder på at finde et medicament på, og så lige man pik det, så er det de er længst fremme med. Men det er lidt svært at vurdere, hvor meget der egentlig kan blive i salg på de her produkter. Det bliver ikke det helt store. Har Danske Bank noget forhold til Orphazyme? Er de investorer i dem, eller...? Det kunne man jo godt fristes til at tro, ikke? Det tænker jeg sådan lige. Det er den frække tanke umiddelbart. Men det skal jeg jo undersøge, når jeg står og kaster konspirationsteorier ud i etter. Det skal vi passe på med. Ja, lige men præcis. Men der er et eller andet der, hvor man kan sige, det er næsten for positivt, ikke også? Men, det lugter lidt. Ja, men er det ikke også noget med Lars Svendsen? Han har smidt sin aktiekonto. Han har dem i modelportefølje, billedportføljen her, ikke? Og sidder, og jeg kan ikke huske, jeg tror faktisk, han har købt her omkring, hvor den også ligger nu. Ja, jeg synes også, han sagde noget om det, da vi snakkede aktiekonto sidste år, aktiesparekonto her i starten år, der var han også ude at sige, at det skulle være hans bet, fordi den troede han, den ville stikke helt af. Ja. Det er jo lidt spændende, han er positiv på den. Det kan være, han er gået i alliance med Danske Bank for en gang skyld. Ja. Jeg mener ikke, at han har købt nogen på det her niveau. Er det ikke rigtigt? Nu skal jeg lige prøve at se. Ja, det tror jeg ikke er forkert. Han har købt den til kurs 59,5, og den ligger 60 i dag. Ja. Men det er ikke en aktie, der kan trække hverken dig, John Seahøj, eller dig, Philip Gunst, til fadet? Nej. Nej. Det synes jeg ikke. Nej. Det der er det positive ved selskabet, det er jo altså, som nævnt, de her tre produkter, som retter sig mod sjældne sygdomme. Og når det er sjældne sygdomme, jamen, så er odds for, at de får en godkendelse bedre. End hvis det var sådan en bred sygdom, at de angreb. Mm. Og så er der jo altså, at de har en ret kendt storaktionær, Novo. Og det er en blåstempling af selskabet, efter min mening, at de er inde som storaktionær i selskabet. Mm. Fantastisk, John Seahøj. Mm. Har du sådan et godt aktietip til dagen? Det har jeg faktisk ikke, og det har jeg sådan set ikke, fordi jeg jo selv sidder lidt og venter på, at vi måske skal sætte os lidt i markedet. Så jeg er egentlig ikke på købersiden. Det var jeg så lige i går med Norsk Hydro, men det er så lidt specielt. Men nej, der er ikke sådan noget, jeg synes, der står og blinker helt vildt i øjeblikket. Jamen, Men det kan være lige pludselig, men så skal du nok få en mail om sådan det. Sådan er det. Jeg vil gerne have en sms. Tak. Nå, lige pindevenner. Ja. Det er sådan, jeg har mange penge i det. Vi kunne jo godt tage, ikke at det skal være dagens aktietips, men altså... Bang & Olufsen er jo et selskab, som Lav og jeg, vi havde bragt en analyse af i Berlingske Tidende i går. Det er rigtig tre nedjusteringer. Nej, men vi kan godt tage en hurtig. Altså tre nedjusteringer på 6 måneder. Ja. De har stadigvæk Ole Andersen siddende som bestyrelsesformand, ja. Selvom han har sagt farvel både til Danske Bank og Christian Hansen, og så har de Henrik Clausen siddende som administrerende direktør på tredje år. Tror du på det team, John Stihøj? Jeg ved ikke, om jeg tror på teamet som sådan, men det team, der sidder i Bang & Olufsen, de skal i hvert fald, efter vores vurdering, så skal de til at tænke ud af boksen nu her, og forstå på den måde, at de har forsøgt at gøre BO til en stor virksomhed i branchen, og det er ikke lykkedes. Altså, de stagnerer jo ganske enkelt. Og derfor opfordrer vi dem faktisk til nu, at de går ud, og så sætter til salgsskilt på sig selv. Det de kan ikke gøre det officielt, sådan at vi alle sammen kan se det. Men de burde faktisk søge en alliance, fordi BO som produkt er jo et stærkt brand. Og hvis de så kunne finde den rigtige at gå sammen med, så ville det her være, som vi slutter med analysen med, og sige, så kunne det blive en happy end. Både for selskabet, men selvfølgelig også for aktionærerne. Fordi det har godt nok været en periode med meget modgang. Men har der ikke hængt en stor gul til salgsskilt på BO de sidste 3-4 år? Ja, men det er jo så igen det der med, at så var det, at der var det der interesse fra Sparkle Roll, ja. Ikke? Men så midt i Vadestedet, så siger BO, nej, vi vil ikke sælge. Vi vil hellere selv løfte os med hårrødderne. Og det er så bare ikke lykkedes. Så er det så spørgsmål om Sparkle Roll kunne være interesseret igen. Mm. De sidder stadigvæk på omkring 15% af aktierne. Men pointen i det, vi siger, det går meget, meget, meget skidt hos BO. Og hvis de kunne indrømme det for sig selv, at nu er det tid til, at vi skal ud og tænke ud af boksen, så kunne det godt være et godt køb. Det er så ikke en aktie, jeg selv har købt, skal lige sige det, men vi ser jo egentlig positivt på den på lang sigt, hvis det er, de kunne... Som takeover-kandidat? Ja, det kunne det godt blive, ikke? Mm. Det var ikke dagens aktietips, men... Nej, den er jeg helt med på. Og jeg tror, der er en del, der er inde i analysen, John Stihøj, så tusind tak for den. Selv tak. Fortsat rigtig god dag. Tak i lige måde. Godt, hej. John Stihøj, kollega til Lars Svendsen i Aktieinfo, var med os her og vende regnskab for Norske Hydro og Kuhn & Nagel, og så fik vi altså lige en hurtig analyse her omkring BO. Vi nåede også Vestas. Du har stået og fladet. Ej, jeg synes, at du sætter over pres på mig. Nu har vi jo kun 7 minutter tilbage, og vi har 1 milliard ting, vi skal nå. Så nu sætter vi lige i et ekstra gear. Vi starter med en nyhed fra et selskab, som Lars Svendsen er helt tosset med. Det er tyske Daimler. Daimler her til morgen er der kommet nyhed ud om, at kinesiske BAIC Group, altså det, der hedder Beijing Automotive Group, har købt en 5% position i Daimler. Daimler er stærkt tilfredse med det, har de været ude at sige. Det skyldes blandt andet også, at der er jo et samarbejde mellem Daimler og kinesiske Geely, hvor at den kinesiske bestyrelsesformand Li Shufu har tidligere købt en 10% position i Daimler, og derfor så begynder der altså at være relativt mange knyttede bånd mellem Kina og tyske Daimler. Og kinesiske penge er rigtig glade for Tyskland i det hele taget. Ja, det kan man godt forstå. Det kan man godt. Det er tyske kvalitet, det kineserne godt lide. Ja. Hvad siger Daimler til det på kursen? Fik du sagt det? Det fik jeg ikke lige tjekket op. Det tjekker vi lige lynhurtigt op på. Det er jo egentlig også okay, men interessant. 3%, så det er jo ser jo godt ud. Daimler, der så heller ikke har haft et super fantastisk aktieår op med 3% i år, men altså nede med 20% de sidste 3 måneder. Så ja. Ja, og så springer vi videre til endnu en kandidat, som vi faktisk sprang lidt elegant over, da vi snakker om dagens regnskab, og det er jo Coca-Cola. En af de kedelige i gåseøjne, hvis man ser det på den måde, kun steget med 9% i år, hvor SP500 er op med 19%. Det, der er forventningerne ude i markedet, det er faktisk Coca-Colas earnings per share har oversteget Wall Street forventninger i hvert quarter siden begyndelsen af 2017, hvilket jo egentlig er imponerende i sig selv. Altså, det er jo helt absurd. Behøver du mig i samtalen, eller? Nej, men jeg kører bare videre. Ja. Deres forventede earnings per share det her quarter er 0,62 per aktie, hvor det kommer fra en omsætning på $9.57 milliarder. De havde et super godt 2018, hvor aktiekursen faktisk også var ganske pæn, hvis vi lige prøver at få... Du må gerne trække vejret, selvom det skal gå hurtigt. Cola, ja, jamen det har jeg ikke gjort de sidste 3 år, så det er der ikke nogen grund til at begynde på nu. 2018 var et fint år. Aktiekursen steg med cirka 20% sidste år i et marked, som jo ikke var særlig godt, som vi alle sammen kan huske. Samtidig dog, så faldt den på første kvartal i 2019, hvor deres helårsforecast skuffede markedet. De hævede så godt nok deres udbytteprocent alligevel, så det kompenserede lidt for det. Og det, der så er lidt spændende med den, det er, at de ligger lidt i et vakuum omkring et af deres brands, det hedder Monster Energy. Mange gamere kender det nok. De sponsorerer rigtig meget inden for den verden. Det er det, som gamerne sidder heller i sig forhold til vågen hele natten. Lige præcis. Og yes. De har ligget i et sagsanlæg, fordi at Cola begyndte tidligere i år at lave deres egen energidrik, der hedder et eller andet Coke Energy, som de lancerede i Ungarn og i Spanien. Og der gik Monster Energy helt amok, fordi at de mente, det var imod den konkurrenceklausul, som de indgik, da Coca-Cola opkøbte Monster for nogle år siden. Den har de så vundet nu, Cola. Mange analytikere er spændt på, om de vil sælge Monster Energy, eller om de vil bare lade den ligge i porteføljen og pisse dem lidt af. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan det regnskab kommer ud. Men ikke en aktie, du vil ind og... Jeg tror faktisk, det kunne være en... Altså, hvis man nu vil igen, vi snakker lidt om, at aktiemarkedet måske skal have en korrektion, og vi snakker tit og ofte om safe haven, selvom der aldrig er nogen, så var det jo også tydeligt at se, at fra oktober til december sidste år, der var det jo faktisk et af de steder, hvor man skulle være, hvis man endelig skulle være nogen steder, så var det jo i forbrugeraktier. Cola steg med 11% i den periode, hvor aktiemarkedet faldt allermest. Så det er jo lidt interessant og opsigtsvækkende, så det kunne godt være, hvis man skal have en god udbytteaktie, som dog ikke er for ens naver til at gå fuldstændig amok, så kunne det godt være en aktie, man kunne lægge sig i. Vil du så købe i dag herinde i regnskabet, Fyld Gunst, eller vil du lige vente til tanden er på bordet her senere i dag? Jeg kan jo ikke nå det alligevel, tror jeg. Selvfølgelig jo, kommer den efter luk, det kan jeg ikke huske, men hvis det kommer før luk, så er det lige vildt. Så kan jeg alligevel ikke nå det. Du har fladet Salt X for mig et par gange. Ja, det har jeg også. Bare for at fange min opmærksomhed, det er så lykkedes nu. Ja, den stiger med, lad os lige tage en anden først, en anden svensker, Maha Energy, som jeg også har fladet for. Den ligger i all-time high, der er godt nok ikke kommet nogen nyheder ud, men altid fint lige at flagge for en all-time high også. Og ja, rigtigt som du siger, så har jeg stået og viftet med flaget herovre i de sidste 10 minutter, for at vi lige skulle nå Salt X Energy. Saldex Technology, inden vi slutter. Den stiger altså 33% i dag. Godt nok ikke ophidsende, fordi den ligger og har rodet lidt rundt mellem 4 og 7 kroner i lang tid. En mindre, hvor er den noteret henne? Den er noteret i Sverige. Yes. Det er en svensk aktie noteret på Nasdaq Stockholm. Så ja, den er faktisk op på small cap, sådan som jeg husker det. Men ja, en aktie, der har ligget sådan lidt i et vakuum mellem de her 3,5 og 6,3 kroner, stiger til 6 kroner her til morgen på en nyhed om, at de har tegnet en samarbejdsaftale med spanske Inaco, et stort energilæringsselskab, eller energiselskab fra Spanien, som specialiserer sig inden for teknikudvikling for energi- og miljøapplikationer. Ret spændende. Det er jo allerede, Saldex har jo allerede samarbejdsaftaler med blandt andet Vattenfall, og det er jo lidt det samme, som de går ud på her. Ja, lige præcis. De skal lave en udviklingsplan sammen om at bygge en prækommerciel megawattskala energilærings... en fabrik et eller andet sted, hvor de skal lære det her nanobehandlet salt, som Saldex beskæftiger sig med. Og hvis man altså er aktionær i Saldex Technologies, eller var det her til morgen, så har man altså hævet, hvad er det, 30%, den stiger? Ja, 31,5. Fantastisk. Phil Gunst, vi tog en hurtig runde, det var næsten lige før jeg fik sved på panden, men vi nåede det, vi har et marked i plus. Vi er igen i morgen, du og jeg. Herr Gunst, fortsat rigtig god dag.